Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, jest 18. Michał Przedła, zapraszam na serwis Trójki. Parafowano umowę zakładającą wygaszenie polskich kopalń węgla energetycznego do 2049 roku. Jest rządowy plan znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Polscy europosłowie apelują o sankcje wobec Rosji i zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w Katowicach umowę społeczną zakładającą wygaszenie polskich kopalń do 2049 roku i pomoc publiczną dla sektora węglowego w tym okresie. Parafowanie negocjowanego od kilku miesięcy tekstu umowy otwiera drogę do rozpoczęcia procesu jej notyfikacji w Komisji Europejskiej. Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji na pomoc publiczną dla kopalń, m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie osłon socjalnych dla górników, urlopów przedemerytalnych i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych. Ostatecznie podpisanie umowy ma nastąpić w najbliższych tygodniach. Rząd przedstawił wstępny harmonogram luzowania obostrzeń epidemicznych w maju. W najbliższym miesiącu otwarte będą m.in. galerie handlowe, siłownie, restauracje, a uczniowie wrócą do szkół. Wszystko jednak zależy od sytuacji epidemicznej. 1 maja zwiększony zostanie limit osób w obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 50. Kryte hale sportowe oraz baseny zostaną otwarte dla grup dzieci i młodzieży. 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe i sklepy budowlane, mówił premier Mateusz Morawiecki. 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. Tydzień później, 15 maja, wznowić działalność będą mogły restauracje i kawiarnie. Na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu będzie można organizować imprezy okolicznościowe. Dzieci klas 4-8 wrócą do szkół na początek w systemie hybrydowym, a 29 maja już normalnie. Na koniec maja planowane jest także otwarcie restauracji. Taki jest plan, pod warunkiem jednak, że utrzyma się niski poziom zakażeń, zaznaczył premier. Cały czas dystans, dezynfekcja, maseczki. Szef rządu zachęcał do szczepień. Jak mówił, powrót do normalności jest związany z programem szczepień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Powikłania układu sercowo-oddechowego oraz cukrzyca to najczęstsze powikłania u osób, które przeszły COVID-19. To tylko kilka tematów związanych z pandemią, o jakich dyskutowała i będzie dyskutować w przyszłości Prezydencka Rada do Spraw Ochrony Zdrowia. Jej posiedzenie odbyło się dziś. Jednym z tematów dzisiejszego spotkania była też kwestia powikłań występujących u dzieci. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, mówiła po spotkaniu, że dzieci często przechodzą COVID-19 bezobjawowo, ale występują u nich powikłania właśnie dla tej choroby. Z badań niepełnych jeszcze, bo w ogóle nie dysponujemy jeszcze bardzo szczegółowymi badaniami, trzeba powiedzieć, że być może nawet 10% dzieci, które przebyły COVID, ma powikłania pokowidowe. To jest zespół wielonarządowy powikłań u dzieci. Bardzo ważne jest, na co specjaliści zwrócili uwagę, żeby upowszechniać wiedzę na temat tego, jakie są objawy tych powikłań. Jak dodała szefowa Kancelarii Prezydenta, taka wiedza pozwoli szybciej udzielić im fachowej pomocy. Polscy europosłowie zaapelowali o sankcje wobec Rosji i zatrzymanie budowy Nord Stream 2 za działania destabilizacyjne i łamanie międzynarodowego prawa. Na sesji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat agresywnych działań Moskwy. Chodzi o koncentrację wojsk na Ukrainie i wokół niej oraz doniesienia, że za atakiem na skład amunicji w Czechach w 2014 roku stali rosyjscy agenci GRU. W debacie krytykowano też działania Rosji wobec społeczeństwa obywatelskiego i zażądano zwolnienia z kolonii karnej lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Budowa Nord Stream 2 musi być natychmiast zatrzymana, mówiła europosłanka Anna Fotyga. Jestem przekonana, że zablokowanie tego projektu byłoby bardzo korzystne dla europejskiej integracji i poczucia wspólnoty. Europoseł Andrzej Halicki apelował o sankcje wobec rosyjskich oligarchów wspierających władzę. To oni stanowią parasol ochronny dla Putina i stanowią fundament autokratycznych rządów reżimu Putina w Rosji. Twardo i mocno domagamy się sankcji wobec oligarchów. A Włodzimierz Cimoszewicz mówił, że Unia musi nie tylko reagować, ale i zapobiegać. Do tego potrzebna jest jedność. Jutro europosłowie przyjmą rezolucję potępiającą działania Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc zapowiadają się pogodnie. Jedynie na zachodzie przybędzie chmur, z których może spaść deszcz. W nocy najchłodniej na północnym wschodzie, tam -1 stopień. Na pozostałym obszarze od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

być sobą i grupa Perfect. Oczywiście nie przypadkiem dzisiaj postanowiłem rozpocząć od tego utworu, bo dzisiaj dotarły do nas bardzo zaskakujące wieści z obozu tego zespołu. Tym bardziej zaskakujące, że dotarł do nas w dosyć dziwnej formie. Ale o tym, myślę, poopowiadam trochę w drugiej części audycji, a teraz no, mam dawkę muzyki nowej. Ja bardzo czekam. To za niecały miesiąc pojawi się nowa płyta Gary'ego Newmana. No i mamy już drugi singiel zapowiadający to wydawnictwo. Saints and Liars, Gary Newman. To zapowiedź płyty, która ukaże się dokładnie 21 maja, płyty Intruder. Gary Newman pięknie wkroczył na scenę muzyczną na przełomie lat 70., 80., niezapomniany Cars czy All Friends Electric. Potem było różnie z nim. Czasami nagrywał płyty bardzo dobre, czasami przeciętne. Trochę był czas, że o nim mało się słyszało. No ale mniej więcej, gdy takie zespoły jak chociażby Nine Inch Nails zwróciły na niego uwagę i pokazały nowej publiczności, jak ważnym i wielkim jest artystą, od tej pory chyba nagrywa coraz lepsze płyty, dlatego chociaż na razie znamy tylko dwa fragmenty tego najnowszego albumu, to ja już mogę powiedzieć, że chyba będzie to jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Nowy album Gary'ego Newmana 21 maja, no i tego samego dnia dostaniemy także nową płytę zespołu Counting Crows, a na tej płycie utwór Elevator Boots. Bobby was a kid from round the town, kicks pumped up and head held down, underwater more than he was up. He dreamed submarines in bottle green, imaginary flight machines, but in blue jean flares he bubbled like a 7-Up. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Shoot it till you feel alive and play one more show. Looking at the bus, seek it till it turns around. You can't stop feeling the boss's suits and the elevator boosts down. You can't help feeling they want you, and you want to. With their lips on fire and your head unscrewed, but it's time to whip another chain and hit one more town. Bobby doesn't know her name, he holds on tightly just the same. Sometimes one more night is all you need. I met Alice near the Alamo one summer in San Antonio. I remember her, I don't remember me. Everybody wants to know you when you're the only one to know. To feel alive and play one more show. Looking at the buzz and shake you till it turns around. Can't stop feeling the phosphorus suits and the elevator boosts down. You can't help feeling they want you, and you want to. With the hips on fire and your head unglued, till it's time to whip another chain and hit one more town. Alice knows. She could tell you now if you want to, if they want you. Sink and sparkle, pan and glide, but it's hard to feel and I can't get high, and I don't always understand how to smile. Man, kids get sick of being bottled up. Drags you down till you throw it up. Gotta get out of the house, take a ride on the radio dial. And everybody wants to know you when you're the only one to know. Hey, everything that feels alive is in one more show. Looking at the buzz that shake you till it turns around. And you can't stop feeling the Paul suits and the elevator boots down. Can't help feeling they want you, and you want to. But the kid's so clean with his soul shampooed, and it's time to whip another chain and hit one more town. Oh, yeah, it's time to whip another chain and hit one more town. And man, it's time to whip another chain and hit one more town. Elevator Boots i Counting Crows. Utwór, który usłyszeliśmy wczoraj i który zapowiada nowy album tego zespołu Butter Miracle Sweet One, która ukaże się 21 maja. Nie wiem jak państwo, ale ja sobie wiele obiecuję po tych dźwiękach, przynajmniej słysząc ten utwór Elevator Boots. A teraz wybiegniemy trochę dalej w przyszłość, chociaż ten utwór też dostaliśmy wczoraj, ale zapowiada płytę, która ukaże się dopiero w sierpniu, 20 sierpnia. To nowa propozycja od jakże interesującego zespołu, który nosi nazwę Villagers. Villagers. Day i Villagers. Nie wiem jak państwo, ale ja cieszę się z tych zapowiedzi, bo wygląda na to, że dostaniemy kilka interesujących płyt w najbliższym czasie. Państwo nie reagują, a może dlatego, że nie podałem adresu mailowego. michal.kirmuc@polskieradio.pl to oczywiście stały adres, pod którym czekam na państwa myśli, a teraz przejdziemy do polskich artystów, polskiego artysty. Niedawno jakoś tak miałem okazję z kimś się spierać na temat nowej mody, na temat dotyczącej kaset magnetofonowych, bo jakoś chyba nie jestem zwolennikiem, nie darzę sentymentem tego nośnika. Trochę te wspomnienia związane z wyciąganiem wciągniętej kasety, klejeniem przerwanej taśmy i tak dalej, sprawiają, że wcale, ale to wcale nie tęskni mi się za kasetami magnetofonowymi, ale moda powstała, ewidentnie, i coraz więcej artystów postanowiło to wykorzystać, między innymi Mariusz Duda. Swój najnowszy album i poprzedni, dwa solowe wydawnictwa sygnowane jego imieniem i nazwiskiem, postanowił na razie przynajmniej opublikować właśnie w formie kaset, które już można zamawiać. Potem podobno mają być też inne nośniki, ale na razie, jeśli ktoś będzie chciał posłuchać tych dźwięków w domu, nie z komputera, no to będzie musiał kupić sobie kasetę magnetofonową. To z tej najnowszej płyty No Clock, Mariusz Duda. O'Clock z najnowszego wydawnictwa Claustrophobic Universe, Mariusz Duda. Nie dalej jak wczoraj miałem okazję zamienić kilka zdań z Mariuszem. No i słysząc moje peany na cześć jego nowego albumu, zażartował sobie, no widzisz, wystarczy, że przestałem śpiewać i od razu wszystkim się podoba. Myślę, że jest zbyt surowy oczywiście, ale też muszę przyznać, że to elektroniczne oblicze Mariusza Dudy bardzo, ale to bardzo mi się podoba, więc czekam na trzecią część tej elektronicznej trylogii, którą w zeszłym roku zapoczątkował album Lockdown Spaces. Jeśli ktoś z kolei stęsknił się za tym, by zobaczyć Mariusza i jego kolegów z zespołu Riverside na żywo, to ja już wiem, ale nie powiem. W każdym razie jest szansa, że jeszcze w tym roku panowie wyjdą na scenę, co mnie bardzo cieszy, zwłaszcza, że będą świętowali chyba 20-lecie działalności. To mogą być piękne koncerty. Ale kiedy one się odbędą i czy się odbędą, to już poczekamy na oficjalną informację ze strony obozu Riverside. Skoro o koncertach mowa, ten zespół planował wyruszyć w trasę, by przedstawić na żywo materiał ze swojej debiutanckiej płyty God Has Failed, no ale jak wiadomo, pandemia pokrzyżowała te plany, ale panowie postanowili jednak zagrać ten materiał na żywo, tyle że przed kamerami, i zarejestrować wszystko na potrzeby wydawnictwa, które nosi tytuł God Has Failed Live and Personal. A chodzi o grupę RPWL z tej najnowszej płyty utwór Full. Of seasons, take me to the waters. Life is tumbling down again. Take me to the universe. I never learned to fly, and all the little creatures laughing in a very special way. All our thoughts done to the ground. The world is going round and round and round and round and round and round. Cruising lonely on the dark side of my life to be alone. Yeah. The news and colored amber. Childhood seeping through my fingers. Feel me here, I got the ticket to a soul insane. The new sun-colored amber striding for three different seas. Bleeds me kind, it is, it blinds me. Like our kind, I cannot see. All our thoughts gone to the ground. But the world is going round and round and round and round and round and round and round. Cruising lonely on the dark side of my life to be alone, yeah. The new sun-colored amber. Twice. All RPWL z nowej interpretacji debiutanckiego albumu God Has Failed. A ja ciągle mam nadzieję, że jak już te koncerty ruszą, to chłopaki z RPWL przyjadą do nas i wtedy posłuchamy sobie tej muzyki już na żywo, ale nie w domu, a w sali koncertowej. No dobrze, patrzę na zegarek, pozostało nam jakieś 22 minuty do końca naszego spotkania. To teraz chyba najwyższy czas, by wrócić do tematu zaanonsowanego na początku audycji. Taki mundur to jest bardzo piękna rzecz. Chciałbym go mieć. Jeden rozkaz mógłbym wydać chcieć na cały świat. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy wyjdzie nikt. Możesz kąpać się w szyfonach, Bóg wie z kim i Bóg wie gdzie. Jak to miejsce wskaże ludziom swym, dopadną cię. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. Żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. Pijąc łódkę patrzę w drzwi, a nikt nie stoi w nich. Kolczyk stuknął z brzękiem sedes. Czarny spońco w siatkę mam. Nie uciekniesz mi, nie uciekniesz mi stąd dziś. Nie uciekniesz mi stąd nigdy, nie masz gdzie. Agent to wie. ta armia już się czołga do twych brwi, do twojej krwi. I żył z tobie wydzielnik, i żył z tobie wydzielnik, i żył z tobie wydzielnik, i żył z tobie wydzielnik. Kwietnia 1987 roku. Jeden z trzech koncertów, ten był akurat w Gdańsku, ale był jeszcze na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie i w katowickim Spodku. Trzy niezwykłe koncerty, które tak naprawdę zakończyły klasyczny okres w historii grupy Perfect. Z tego składu podczas koncertów, na które czekamy, okazuje się, że nie będzie nikogo. Tak, to zaskakująca informacja, która dzisiaj się pojawiła. Jeszcze bardziej zaskakująca, że Grzegorz Markowski postanowił podzielić się tą informacją nie na oficjalnej stronie grupy Perfect, a na stronie swojej córki Patrycji. Wiemy już, że z powodów zdrowotnych nie weźmie udziału w zaplanowanych i przekładanych jeszcze tych kilku koncertach trasy pożegnanej grupy Perfect. Wcześniej wycofał się Piotrek Szkudelski, co też było dużym zaskoczeniem. No ale okazuje się, że pozostali koledzy, co ogłosili dzisiaj na swojej stronie facebookowej, pojadą w te koncerty. Jak najbardziej. Będą to koncerty dla Grzegorza. Zobaczymy, kto będzie im towarzyszył na scenie. Ale przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło. Powiem tak delikatnie. Nie to, że nigdy nie było Perfektu bez Grzegorza Markowskiego. Był taki krótki epizod w historii tego zespołu. To był 91 rok. Grzegorz wtedy jeździł solowo. Jeździł ze swoim zespołem, wykonywał także utwory Perfektu. Poleciał między innymi do Stanów i w tym samym czasie w tychże Stanach pojawił się Zbyszek Hołdys z nowym wcieleniem grupy Perfect. Zarejestrował tam wtedy 3 utwory, no ale ta kariera niestety jakoś amerykańsko nie wypaliła, więc pozostał tylko taki mały fragment historii grupy Perfect z napisem USA. Posłuchamy sobie teraz, jak brzmiał Perfect bez Grzegorza Markowskiego. To Good Golly. The Golly Gee, the Ball is Rolling, przepraszam bardzo, czyli po prostu Ale w koło jest wesoło, a w wersji anglojęzycznej i zaśpiewanej przez Zbyszka Hołdysa. Yeah. Jolly Gee, The Ball is Rolling, czyli Ale w koło jest wesoło w wersji anglojęzycznej i zaśpiewanej przez Zbyszka Hołdysa. To był bardzo krótki epizod, jeśli chodzi o tą amerykańską karierę grupy Perfect bez Grzegorza Markowskiego. Trzy utwory, Jolly Gee, The Ball is Rolling oraz Po co w wersji także anglojęzycznej, czyli What For. Te utwory pojawiły się na jakichś kompilacjach, ale ciągle czekamy na ten trzeci, czyli Niewiele ci mogę dać. On także został wtedy zarejestrowany w Stanach, a do dzisiaj pozostaje gdzieś w archiwach Zbyszka Hołdysa. A Grzegorz Markowski całkiem nieźle też pokazywał, że może radzić sobie bez Perfektu. Gdy w 1983 roku grupa zawiesiła działalność, no był krótki epizod z grupą Hazard, to już Państwu tutaj serwowałem, podobnie jak nagrania z zespołem Samolot, ale były też rzeczy solowe i moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych, a jakże pięknych płyt, która ukazała się w 1987 roku, mam na myśli oczywiście ten jedyny tak naprawdę w pełni solowy album Grzegorza Markowskiego, czyli Kolorowy telewizor. No album, który do dzisiaj, co już mówiłem nieraz na antenie i mam nadzieję, że ktoś w końcu to usłyszy, nie został wznowiony na płycie kompaktowej. To z tej płyty Znowu bije dzwon.